आज तृतीय मंत्र हो गया था, भाष्य मंत्र है। अयम वायुः सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायम् अस्मिन् वायौ तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, यश्चायम् अध्यात्मं प्राणस् तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, अयमेव स योऽयमात्मा, इदम् अमृतम्, इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मधुः, जैसे प्रत्येक पर्याय में कहा गया पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, मधु शब्द का अर्थ कहा गया कार्य। ये वायु सारे प्राणियों का कार्य है, अपना अदृष्ट से अपना फल भोग करने के लिए बनाते हैं। अस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु, इस वायु का सारे भूत मधु है, अर्थात वायु का कार्य सारे भूतों का शरीर होता है। सभी का शरीर में वायु भी अंशत्व न रहता है। तो ये हो गया स्थूल का बात। आगे सूक्ष्म के लिए कहते हैं, यस्यायम अस्मिन् वायो तेजोमयो अमृतमय पुरुष। ये जो वायु में तेजोमय और अमृतमय पुरुष, तेजोमय अमृतमय अर्थात वायु का जो अंतःकरण है, और यस्यायम अध्यात्म प्राण, और यहाँ अध्यात्म में कहते हैं कि जो प्राण, प्राण अर्थात यहाँ अंतःकरण नहीं, शरीर स्थूल शरीर का अंदर में जो प्राण है, तेजोमयो अमृतमय पुरुषः, यह प्राण को कहा गया। अयमेव स, अयमेव स, स कहने से कौन कहते हैं, यो अयम आत्मा, यह जो आत्मा है, ये चारों चार अर्थात स्थूल वायु और स्थूल सभी जीवों का शरीर में, जो शरीर में जो वायु है और सूक्ष्म भी, दोनों में वायु में जो अंतःकरण है और जो प्रत्येक प्राणी का जो प्राण है, ये चारों का अधिष्ठान अयम आत्मा। इदम अमृतम, इदम इदम शब्द से ये चतुर्णाम मधु नाम कल्पना अधिष्ठान, ये चारों मधु का जो कल्पना अधिष्ठान, अधिष्ठान अर्थात जो सत्ता स्फूर्ति देता है उसको कहते हैं अधिष्ठान। इदम अमृतम, अमृतम क्यों कहा गया, ये जो अधिष्ठान का ना, इदम शब्द का अर्थ अधिष्ठान नहीं, अधिष्ठान का ज्ञानम, ये ज्ञानम को अमृतम कहा गया, अर्थात अमृत का साधन होने से ये ज्ञान को। चतुर्णाम मधुनाम कल्पनाधिष्ठान से ज्ञानम, इसी को इदम शब्द से कहा गया, और ये अमृत का साधन होने से इसको अमृत कहा गया। और ये जो अधिष्ठान कहते हैं इदम ब्रह्म, ये चारों भूतों का अधिष्ठान ये ब्रह्म ही है। और इदम सर्वम, इदम का अर्थ ज्ञानम, ओह ज्ञानम सर्वम, क्यों सर्वाप्ति साधनम, सर्व प्राप्ति का साधन होने से इसे ज्ञान को सर्वम कह दिया गया, अर्थात ज्ञान को अमृतम भी कहा गया, अमृतत्व का साधन, और ज्ञान को सर्व कहा गया क्योंकि सर्वाप्ति साधनम, ज्ञान होने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और बीच में रहा इदम ब्रह्म, समानाधिकरण है, अधिष्ठान ही ब्रह्म है। टीका में अग्ना भुक्तं न्यायं वायो योजयति, अग्नि में जो न्याय कहा गया उसको वायु में दिखाते हैं भाष्य में, तथा वायु हो, वायु भी इसी प्रकार यहाँ भी चार मधु है। टीका में वायु हो प्राणो, प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत इति श्रुत्यंतरम आश्रित्य आह, ये ऐतरीय श्रुति का प्रथम ये में है, प्रथम अध्याय में है, द्वितीय खंड में है, ये एक दो। वायु प्राणो भूत्वा, प्राण शब्द का अर्थ घ्राण, पांच नंबर टिप्पणी दे दिए, प्राण का अर्थ घ्राण, वायु घ्राणेन्द्रिय बन करके नासिका में प्रवेश किया। अच्छा तदंतर्गत तेज कारण, ठीक है। भाष्य इति श्रुति अंतरम आश्रित्य आह, भाष्य में अध्यात्मं प्राणो, तो अध्यात्मम प्राण कहने से एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं वायु वृत्ति सहकृतम घ्राणेन्द्रियम अत्र प्राणः, यहाँ प्राण शब्द से घ्राणेन्द्रिय को लेना है और वायु वृत्ति सहकृत, वायु का व्यापार, वायु व्यापार और घ्राण इंद्रिय, ये दोनों को यहाँ प्राण शब्द से लेना है। टीका में पृथिव्यादीना तद अंतर्वर्तीनांग पुरुषाणाम एक वाक्योपात्तानाम एक रूपम मधुत्वम शंकाम परिहरन अवांतर विभागम आह। पृथिव्यादीनाम तद अंतर्वर्तीनाम च, तो ये प्रथमे आरंभ हुआ था तो ये यम पृथ्वी सर्वेशा भूतानाम मधु, वहाँ से आरंभ करके कहते हैं पृथिव्यादीनाम तद अंतर्वर्तीनाम च पुरुषाणाम, पुरुष शब्द से वहाँ अंतःकरण लिया गया। ये सब एक वाक्य उपात्तानाम एक रूप मधुत्वम, ये सब एक रूप मधु है। अर्थात तो पृथ्वी में चार मधु कहा गया, आप जल में चार मधु, अग्नि में चार, आगे भी वायु में चार कहते हैं। पूर्व पक्षी शंका करता है कि एक वाक्यता आपात्तानाम एक रूपम मधुत्वम इति शंका, ये सब एक रूप ही है, मधु है, मधु शब्द का अर्थ कार्य हो गया, तो इसलिए ये सब तो कार्य है, सब एक रूप ही हो गए। इति शंकम परिहरण, सिद्धांत कहते हैं एक रूप नहीं है परिहरण अवांतर विभागम आह। सब कार्य है, इस कार्य दृष्टि से सब मधुत्व रहेगा उसमें, किंतु अवांतर विभाग है। भाष्य में दिखाते हैं भूतानाम शरीरारंभकत्वेन उपकारात मधुत्वम, जो भूत हो गए अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु ये भूत हो गए, ये स्थूल शरीर आरंभकत्वेन तो मधुत्वम, भूतानाम मधुत्वम। अभी षष्ठी हटाएंगे तो भूतानि मधु ये हो जाएगा, तो भूत ही मधु हुए, भूत अर्थात कार्य हुए, क्योंकि मधु शब्द का अर्थ कार्य है, तो भूतानाम मधुत्वम अर्थात भूतों को कार्य मान करके कह रहे हैं। भूत अर्थात जो पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो भूत प्रथमे इयम पृथ्वी आगे कहा गया इमा आप, तो भूतानाम शरीर आरंभकत्वेन अर्थात भूत जो है वो शरीर का आरंभक हुए, तो होने से अभी भूत मधु हुए। अभी ये थोड़ा और विचार कर लीजिए, अभी भूतानाम शरीर आरंभकत्व है तो अर्थात तो भूत शरीर आरंभक है, तो शरीर का आरंभक होने से भूत कार्य कोटि में आए ना कारण कोटि में आए, कारण कोटि में, इसको लेकर के कहा जाएगा क्या क्या भूतानाम मधुत्वम, ये तो कार्य होता है। तो इसका तात्पर्य हो गया कि ये भूत शरीर का आरंभकत्व न उपकारक हुए, तो उपकारक हुए, और इनमें मधुत्व कैसे आ गया, कहते हैं कि जिनका उपकार ये करते हैं ये भूत, किनका करते हैं, सभी जीवों का शरीर बनाते हैं, तो ये सभी जीवों का शरीर वो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि सभी जीवों का अदृष्ट से ये कार्य हुए हैं। ये जो भूत क्यों बने हैं, कहते हैं सभी जीवों का अदृष्ट से भूत बने हैं, इसलिए इनका भी अर्थात तो मधुत्व आ जाएगा। अर्थात जो जिसका उपकार करता है तो वो क्यों करता है, क्योंकि जिसको उपकार प्राप्त होता है उसका अपूर्व के चलते ये हो रहा है, तो वो अपना अदृष्ट से ही उपकारक को बनाता है। इसलिए जगत में जहाँ भी उपकारी उपकारक भाव है सर्वदा अर्थात तो वो उसका अदृष्ट के चलते उसको प्राप्त होता है। भूतानाम शरीर आरंभकत्वेन उपकारात मधुत्वम, और तद अंतर्गत अंतर्गतानाम तेजोमयादीनाम करणत्वेन उपकारात मधुत्वम। तो जो उसमें है जो अंदर में करण सूक्ष्म शरीर है वो भी मधु, क्यों कहते हैं कि वो करण का उपकारक है, अर्थात प्रत्येक जीवों का करण को वो बनाते हैं, तो बनाने से अर्थात तात्पर्य हो गया कि परस्पर का उपकारी उपकारक भाव हुए। खैर ये दोनों अलग अलग हो गए, एक स्थूल शरीर का आरंभक हो गया और एक करण का अंतःकरण का अर्थात इंद्रिय अंतःकरण इत्यादि का आरंभक हुए। इसलिए पूर्व पक्ष जो शंका कर दिया था कि ये एक रूप मधुत्व, सिद्धांत कहता है कि एक रूप मधुत्व नहीं है, एक तो स्थूल कोटि है एक सूक्ष्म कोटि है, इसलिए दो अलग अलग है। अच्छा आगे हैं भूतानाम। टीका में पृथिव्यादीनां कार्यत्वं तेजोमयादीनां करणत्वं इत्यत्र सप्तानाधिकार सम्मतिम आह। पृथिव्यादि कार्य हो गए, पृथिव्यादीनां कार्यत्वं तेजोमयादीनां करणत्वं, जो पृथ्वी इत्यादि हो गए ये सब कार्य, कार्य अर्थात स्थूल शरीर लिया जाएगा, तेजोमय इत्यादि हो गए करण, करण अर्थात सूक्ष्म शरीर हो गया। ऐसा क्यों कहते हैं सप्तान अधिकार सम्मति। सप्तान ब्राह्मण एक पाँच पंचम ब्राह्मण था प्रथम अध्याय का भाष्य में, तथा च उक्तम वहाँ कहा गया था, तस्यै वाचः पृथ्वी शरीरम ज्योतिरूपम अयम अग्निः इति, वहाँ कहा गया था तस्यै वाचः, तस्य षष्ठ्यंत कर लेना है अर्थात तस्याः वाचः पृथ्वी शरीरम, जो स्थूल पृथ्वी होता है वो वाक का शरीर हो गया, और ज्योतिरूपम अयम अग्नि अर्थात ये जो स्थूल अग्नि है वो बाघ का ज्योति जैसा, ज्योति अर्थात करण स्थानीय। ये चार नंबर टिप्पणी देखिए, तस्यै वाच इति, तस्यै का अर्थ हो गया तस्याः, ये बीच में गैप होना चाहिए, तस्यै और तस्या के बीच में गैप होना चाहिए, वो मिला दिया। तो तस्यै मंत्र में है तस्यै, इसका अर्थ हो गया तस्याः, तस्या का अर्थ हो गया प्रजापतेर अन्नत्वेन प्रस्तुताया आधिदैविक्या वाचः। ये जो तस्या शब्द का अर्थ हो गया वाचः, कौन सा वाच है कहते हैं आधिदैविक की वाच, आधिदैविक की किसका है कहते हैं प्रजापति, प्रजापति का अन्न जो तीन अन्न है अपने लिए रख दिया, बाघ मन प्राण ये तीन हो गया। आगे पृथ्वी शरीरम, ये जो प्रजापति का वाक हुआ उसका शरीर हो गया पृथ्वी, इसलिए मंत्र में दिया भाष्य में जो अंतिम पंक्ति में तस्यै अर्थात तस्याः वाचः पृथ्वी शरीरम, प्रजापति का जो वाक हुआ उसका शरीर हो गया पृथ्वी अर्थात ये स्थूल शरीर हो गया। और ज्योतिरूप प्रकाशात्मक करणभूतम आधेय रूपम सूक्ष्म शरीर, तो जो अग्नि है वो प्रजापति वाक का हो गया करणम, और जो पृथ्वी है वो प्रजापति वाक का स्थूल शरीर, ऐसा वहाँ उपासना के लिए कहा गया था। अयम पार्थिव अग्निर इत्यर्थः, जो मंत्र में दिया ज्योतिर अग्नि ज्योति रूपम अयम अग्नि, अग्नि अर्थ पार्थिव अग्नि। यहाँ ये विचार ये दिखाए कि यह स्थूल और सूक्ष्म भेद से ये दो अलग अलग कोटि हैं, पूर्व पक्ष जो शंका लाया थे तो सब एक मधुत्व न एक ही है, हम मधुत्व न एक ही हैं किंतु अवान्तर भेद है इसमें। आगे पूर्व पृष्ठ में नहीं, अयम आदित्य सर्वेषां भूतानां मधुस्य आदित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायम अस्मिन् आदित्ये तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, यस्यायम अध्यात्मं तेजोमयः चक्षुषस्तेजोमयः अमृतमयः पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मेदं मृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। आदित्य के लिए आगे कहते हैं यह अयम आदित्य, ये जो दृश्यमान हो रहा है स्थूल आदित्य का मंडल स्थूल शरीर, सर्वेषां भूतानां मधु, तो ये तेज पदार्थ है तो सारे भूतों का ये मधु है, मधु अर्थात कार्य, जो भी आदित्य मंडल से उपकृत हो रहा है वो आदित्य मंडल का कर्ता है, बनाए है अपना प्रारब्ध अपना अपूर्व से बनाता है। अस्य आदित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, और ये आदित्य मंडल उपलक्षित तेज, तेज सभी का कारण होता है, इसलिए सर्वाणि भूतानि आदित्य मंडल का भी कार्य है। और यस्यायम अस्मिन् आदित्ये तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, वो मंडल में जो हिरण्यगर्भ अर्थात तो सूक्ष्म शरीर है, और यस्यायम अध्यात्मम चाक्षुष, तो चाक्षुष अर्थात चक्षुमय होने वाला चेतन पदार्थ को नहीं लेना है, ये तो सूक्ष्म स्थानीय करण स्थानीय लिया जा रहा है, वो भी तेजोमय हो अमृतमय हो पुरुष, अयमेव स स अर्थात चारों का अधिष्ठान आत्मा ही है। इदम अमृतम, इदम अर्थात अधिष्ठान विषय का ज्ञानम अमृतत्व का साधन है, और इदम ब्रह्म, इदम कहने से अधिष्ठान ब्रह्म है, और फिर इदम इदम अर्थात ज्ञानम, ज्ञानम सर्वम, सर्वम अर्थात सर्वाप्ति साधनम, ये प्रत्येक पर्याय में समान है। टीका में यद्यपि आदित्य तृतीय भूतेर अंतर्भवति तथापि देवता भेदम आश्रित्य अग्ना भुक्तम न्यायम तस्मिन् अतिदिशति। शंका करते हैं कि यहाँ पर आदित्य को अलग कहते हैं, आदित्य तो तेजस पदार्थ है, तो तेजस पदार्थ को तृतीय पर्याय में अग्नि कह दिया गया, तो फिर पुनर् यहाँ कहते हैं यद्यपि आदित्य तृतीय भूतेर अंतर्भवति, तृतीय भूत अग्नि तो उसमें अंतर्भाव हो जाता है तेजस, तथापि देवता भेदम आश्रित्य, आदित्य को अभी देवता रूपेण ले करके कहा जाता है, आश्रित्य अग्नौ उक्तम न्यायम तस्मिन् अतिदिशति। अग्नि विषय में जो विभाग करके कहा गया था वो आदित्य में भी वही है, तो किंतु यहाँ आदित्य को देवता विशेष लेकर के, अर्थात यहाँ केवल आदित्य का जो अंतःकरण, वहाँ तो समग्र अग्नि में जो तादात्म्य करता है वो अग्नि देवता। भाष्य में तथा आदित्यो मधु, आदित्य भी कार्य है। ठीक है, मैं आदित्य चक्षुर भूत्वा अक्षिणी प्राविशत इति श्रुति में आश्रित्य आह। आदित्य चक्षु बनकर के अक्षिणी प्राविशत, अक्षिणी गोलक, चक्षु इंद्रिय, आदित्य चक्षुर इंद्रिय बनकर के, यहाँ आदित्य अर्थात आदित्य का जो सूक्ष्म शरीर वो चक्षुर इंद्रिय बनता है। आदित्य मंडल वो तो तेजस पदार्थ स्थूल होने से जीवों का स्थूल शरीर को बनाता है। अक्षिणी दो चक्षु प्राविशत प्रवेश किया इति श्रुति में आश्रित्य आहत। भाष्य में चक्षुषो अध्यात्मम, जो चक्षुर में रहता है इंद्रिय उसको यहाँ लेना है, और उसमें आदित्य अभिमान करता है देवता रूपेण वहाँ विद्यमान है, अर्थात स्थूल देह परस्पर में उपकार्य उपकारक और सूक्ष्म में भी इसी प्रकार के। टीका में आदित्य आगे मंत्र है, इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशां सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायमासु दिक्षु तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, यस्यायमध्यात्मं स्रोत्रः प्रातिश्रुत्कस् तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योयम आत्मेदम अमृतम इदम ब्रह्मेदम सर्वम। इमा दिशः दिक् सर्वेषां भूतानां मधु, जो सभी दिक् का अर्थात व्यवहार करते हैं उनका सब कार्य हो गया ये दिक्। और आसाम दिशाम सर्वाणी भूतानि मधु, ये दिक् से सभी जीवों का शरीर भी बनता है। यस्यायम आसु दिक्षु तेजोमयो अमृतमयो पुरुष, दिक् का जो अंतःकरण, और यस्यायम अध्यात्मम, अध्यात्म में श्रोत्र, तो श्रोत्र कहने से तो श्रोत्र प्रातिसुत्कस, प्रातिसुत्कस अर्थात प्रतिश्रवण अवस्था में जो अनुभव होता है, तो श्रोत्रेंद्रिय प्रतिश्रवण अर्थात कोई कोई शब्द कहता है जब इसका प्रतिश्रवण करता है। यहाँ अध्यात्म में अर्थात वो शब्द उपलक्षित, किंतु शब्द का शब्द से उपलक्षित होता है श्रोत्रेंद्रिय, ये श्रोत्रेंद्रिय है कब पता चलता है जब शब्द सुनते हैं, इसलिए कह दिया कि प्रातिश्रुतक, प्रातिश्रुतक अर्थात जो श्रवण काल में जो अनुभव होता है। ओ तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, अयमेव स अर्थात यह आत्मा ही है वो जो चारों का अधिष्ठान है, उसका ज्ञानम अमृतम अमृतत्व साधनम, ये जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है, और इस अधिष्ठान का ज्ञान उससे सर्व सभी का प्राप्ति हो जाती है। भाष्य में अच्छा टीका में पूर्व पृष्ठा में आदित्य गतम न्यायम दिक्षु संपादयति, दिशा में दिखाते हैं जो आदित्य में कहा गया। भाष्य में तथा दिशो मधुः, दिक् भी मधु, मधु अर्थात कार्य, सभी प्राणियों का कार्य है दिक्। टीका में दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशत इति श्रुतेः, तो यह ऐतरीय का उसी प्रकरण में जो एक दो कहा उसी में ये सब है। दिक् ये श्रोत्र होकर के श्रोत्रेन्द्रिय बन करके कर्ण, कर्ण था गोलक, गोलक में प्रवेश किया। इति श्रुते है श्रोत्रम एव दिशाम अध्यात्मम रूपम। दिक ये हो गया अधिदैव, इसका अध्यात्म रूप हो गया श्रोत्रम, प्रत्येक जीव में श्रोत्र। तथा च अध्यात्मम श्रोत्रे प्रथमाधिवचन है अध्यात्मम श्रोत्र इति एव वक्तव्ये कथम प्रातिश्रुतक इति विशेषणम इति आशंक्य आह। तो श्रोत्र हो गया अध्यात्म में, तो आपको अध्यात्मम श्रोत्रे कहना चाहिए, आप प्रातिश्रुतक को कैसे कह दिए, ये विशेषण कैसे दिए, इति आशंक्य। सिद्धांत उत्तर देता है भाष्य में, दिशाम यद्यपि श्रोत्रम अध्यात्मम रूपम। आप जो बात कहते हैं यद्यपि श्रोत्रम दिशाम अध्यात्मम रूप, ये बात ठीक है, किंतु शब्द प्रतिश्रवण बेलाया तू, तू को पहले ले लेंगे, अर्थात श्रोत्र दीक का अध्यात्म रूप है, किंतु शब्द प्रतिश्रवण बेलायाम विशेषतः सन्निहितो भवति। जिस समय में शब्द सुनते हैं उस समय में थोड़ा भान हो सकता है कि हमारा श्रोत्र इंद्रिय है, ऐसे सामान्य तो बिल्कुल विचार नहीं कर सकते, एकदम पता नहीं चलता, तो किंतु अगर विचार करता है शब्द नहीं है तो पता नहीं चलेगा, शब्द जब होता है तब निर्णय होता है कि हाँ विशेषतः सन्निहितो भवति, सन्निहितो भवति श्रोत्र पुरुष, एक नंबर टिप्पणी दे दिया। अध्यात्मम श्रोत्र पुरुष, पुरुष शब्द से यहाँ इंद्रिय लेना है सूक्ष्म अंश का। अध्यात्मम प्रातिश्रुतक प्रतिश्रुतकायाम प्रतिश्रवण बेलायाम भव इति प्रातिश्रुतक। जिस समय में शब्द सुनते हैं तब थोड़ा लगता है कि हाँ हमारा श्रवण इंद्रिय है, ऐसा लगता है। आगे कहते हैं मंत्र, अयम चंद्र सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चंद्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् चंद्रे तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चायम अध्यात्मं मानस तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदं अमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। अयम चंद्र, यह जो चंद्र, चंद्र जो स्थूल दिखता है मंडल, सर्वेषां भूतानां मधु सभी भूतों का कार्य है ये, और अस्य चंद्र से सर्वाणि भूतानि मधु, यह चंद्र भी सर्व सभी जीवों का स्थूल शरीर बनाने के लिए इसका भी अर्थात कारणत्व तो है, इसमें बनाता है। यश्चायम अस्मिंश चंद्रे तेजोमय अमृतमय पुरुष, यह चंद्र में जो अभिमानी देवता का जो अंतःकरण है, और यश्चायम अध्यात्म मानस तेजोमय अमृतमय पुरुष, प्रत्येक जीव में जो मन है उस चंद्र का ही अंश है, तो इसलिए चंद्र जब ऊपर नीचे होते रहेंगे तो मन भी ऊपर नीचे होता रहेगा, इसलिए कहा जाएगा कि चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा प्रतिपदा ये सब में अध्ययन ये नहीं होना है कहा जाए, क्यों कहते हैं कि चंद्र का जब अत्यधिक किसी अत्यधिक क्षय हो जाएगा अथवा अत्यधिक बढ़ जाएगा तो मन के ऊपर इसका प्रभाव आएगा। चंद्र अमृतमय पुरुष अयम एव स, कौन कहते हैं यो अयम आत्मा, ये आत्मा ही ये चारों भूतों का अधिष्ठान है। इदम अमृतम, इदम ज्ञानम, इसे अधिष्ठान ज्ञान अमृतत्व का साधन है। इदम अधिष्ठानम ब्रह्म, और इदम अधिष्ठान ज्ञानम सर्वम सर्वाप्ति साधनम। टीका में दीक्षु व्यवस्थितम कैसे न, नहीं है यहाँ अधिभूत अध्यात्म में कहा जा रहा है, कहाँ वो कहाँ नहीं है, मधु कार्य आत्मा को भी कार्य कैसे हो जाएगा, आत्मा अर्थात यहाँ मधु अर्थात स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों को मधु और अधिदैव अध्यात्म लेकर के चार मधु हो गए, स्थूल भी मधु है सूक्ष्म भी मधु है, कार्य स्थूल और सूक्ष्म होंगे, और कहा जा रहा है किसका ज्ञान करवाया जा रहा है, कहते हैं स यो अयम आत्मा अधिष्ठान तो ने चारों मधु का अधिष्ठान तो ना आत्मा का ज्ञान करवाया जा रहा है, ये चारों तो कार्य कोटि में आ जाएंगे, दो स्थूल कोटि में आ गए, दोनों दो सूक्ष्म कोटि में आ गए, इस क्यों ऐसा विचार दिखाते हैं दोनों दो स्थूल कोटि में दो सूक्ष्म कोटि में, तो अर्थात इसको पढ़ने से थोड़ा तो विभाग होगा ना, अत्यधिक जो स्थूल बुद्धि होता है, शरीर शरीर शरीर शरीर होता है, थोड़ा तो हटेगा, थोड़ा इंद्रिय ये चलेगा। और दूसरा चीज़ ये कहते हैं कि ये परस्पर में कार्य कारण भाव है, इस प्रकार की बुद्धि रखने से क्या होगा, जो सोचता है कि ये देह तो मेरा है, ये इंद्रिय तो मेरा है, ये मन तो मेरा है, अभी ऐसे पढ़ने से क्या लगेगा, ये मन का चलाने वाला कौन है, कहते वो चंद्र, देखिए ये चंद्र का अंश है, ये चक्षु है, कहते हैं आदित्य का अंश है, आदित्य इसमें अभिमानी बन करके रहा है, ये किस चीज़ में अपना कर्तृत्व है, जितना ऐसे उपासना करने के लिए कहा जाता है, उपासना करेगा अर्थात बार बार चिंतन करेगा। अगर आप बार बार चिंतन करेंगे कि ये चक्षु जो बना हुआ है ये आदित्य का अंश से बना हुआ है, ये तो आदित्य का ही है, तो इसी प्रकार की वो सब जो अत्यधिक तादात्म्य है, वो सब आसक्ति है, वो सब धीरे धीरे छूट जाएगा, उपासना करने का यही है, वैराग्य बढ़ाएगा, तादात्म्य आसक्ति है छूटेगा, और ये सब में अंतिम में कहा जाता है कि उसके चारों का अधिष्ठान हो वही आत्मा है, इस प्रकार के विचार करें तो शास्त्र सुनने से यही लाभ है कि अंतिम में पता चलेगा कुछ भी हमारा नियंत्रण में नहीं है, हम खाली भ्रांति से सोचते रहते हैं, सुबह से शाम तक ये करते हैं वो करते हैं। यहाँ अधिष्ठान कहने से हम सत्ता स्फूर्ति देने वालों को जाते हैं, अदृष्ट से अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, किंतु ये जो जीव अंश रहा इसको आप चेतन अंश ले रहे हैं ना जड़ अंश ले रहे हैं, मिलने होने से होगा, किंतु उसमें जो चेतन अंश इसमें वास्तविक कुछ कर्तृत्व क्रिया ये है क्या, नहीं है, तो उसका तो केवल उपस्थित मात्र से ही हो रहा है, इसलिए कह दिया जाता है कि ये सूक्ष्म अंश ही वास्तविक करता है, ये कुछ नहीं करता, तो इसलिए कार्य कारण भाव स्थूल सूक्ष्म ही दिखाया जा रहा है। तो जीव का अदृष्ट वास्तविक है, तो जीव में जो चैतन्य अंश हो गया उसका नहीं है, तो जीव में जो जड़ अंश है उसी का ही अदृष्ट, क्योंकि करने वाला अदृष्ट को बनाने वाला भी वही जड़ अंश है, किंतु केवल जड़ अंश नहीं हो पाएगा, इतना ही तात्पर्य है। और चैतन्य अंश को यहाँ सब क्या दिखाया जा रहा है कि अधिष्ठानत्व न, केवल निष्क्रिय बनकर के विद्यमान है, वो रहने से ही हो गया। जैसे उदाहरण देंगे कि सूर्य आ गया तो जल बाष्प होने लगा, तो यहाँ सूर्य का कोई कर्तृत्व नहीं है, तो जल में ये सब चीज़ आरंभ हो गया, इसी प्रकार के, तो उसका स्थिति मात्र से, आत्मा का स्थिति मात्र से अंतकरण करने लगा, कार्य करे अदृष्ट हुआ, अर्थात कर्ता भी अंतकरण है और भोक्ता भी अंतकरण है, किंतु आत्मा का उपस्थिति से होता है। और तात्पर्य ये कहते हैं कि बार बार वही कह रहे हैं कि अधिष्ठान आत्मा है, अधिष्ठान आत्मा है, इसका ज्ञान होने से सर्वाप्ति हो जाएगा, तो ये बार बार कह रहे हैं अमृतत्व प्राप्ति हो जाएगा। अध्यस्त का जो कार्य से बुद्धि हटा करके अधिष्ठान जो कारण है उसका ज्ञान करवाना, ये तात्पर्य रहा भाष्य में। तथा चंद्र, तो जैसे पूर्व में कहा गया दिश दिक, इस प्रकार के चंद्र, टीका में चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयम प्राविशत, चंद्रमा मन बन करके हृदय में प्रवेश किया, हृदय गोलक, गोलक में मन ये प्रवेश किया इति श्रुतिम अनुसृत्य आह, तो ये श्रुति को आधार करके, ये भी वही ऐतरेय एक दो में है भाष्य में, अध्यात्मम मानस, तो ये मन इसका अध्यात्म अर्थात चंद्र का अध्यात्म अंश हो गया मन, ये सब हमारा ज्योतिष शास्त्र इत्यादि में ये विद्या है, अर्थात ऐसे एक कवच बना करके वो चंद्र आकार बनाए, हम देखा था चंद्र आकार बनाए और उसमें कुछ मंत्र कर देंगे, और वो कवच आप जब बांधेंगे आपका अंदर में जो मूलभूत वासना है वो बलवत होकर के उठेगा। तो अर्थात ये व्यक्ति वास्तविक संसार में जाएगा अथवा संन्यास में जाएगा, ये जब संदेह हो जाता है, वो गए वो ज्योतिष के पास और ज्योतिष उसका बना करके दे दिया, वो बांध दिया। वो बांधने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि हम तो चला हो ही तो इसी प्रकार के अर्थात ये मन वास्तविक चंद्र के द्वारा नियंत्रित तो होता है। ये सब अर्थात जो शास्त्र कहता है ये प्रमाण है वास्तविक, ये तो हम व्यक्ति को देखा भी इस प्रकार के। आगे कहते हैं विद्युत के लिए पूर्व पृष्ठा में, इयम विद्युत सर्वेषां भूतानां मधुस्य विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायमस्यां विद्युति तेजोमयो मृतमयः पुरुषो यस्यायम अध्यात्मं तैजस तैजसस्तेजोमयो मृतमयः पुरुषो अयमेव स योयम् आत्मेदम् अमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। विद्युत में कहते हैं इयम विद्युत, ये जो विद्युत अर्थात जो दिखने वाला विद्युत स्थूल विद्युत, सर्वेषां भूतानां मधु, जो भी इसका दर्शन करते हैं वो सब उनका कार्य है। और अस्य चतुर्थी दिया है षष्ठी अर्थ में, इस विद्युत का सर्वाणि भूतानि मधु, सभी भूतों का शरीर में भी ये विद्युत का अंश विद्यमान है। और यस्यायम अस्याम विद्युति तेजोमय अमृतमय पुरुष, जो सूक्ष्म शरीर है, और यस्यायम अध्यात्मम तैजस, अध्यात्म में जो तैजस है, तैजस अर्थात यहाँ शरीर कांति, शरीर में जो कांति अर्थात जो चमक अंश जो शरीर में रहता है, तेजोमय अमृतमय पुरुष अयमेव स, वो अयमेव स अर्थात वही आत्मा, चारों का अधिष्ठान अयम आत्मा, इदम अमृतम इसी का ज्ञान होना, या अधिष्ठान का ज्ञान होना अमृतत्व का साधन, ये अधिष्ठान ही ब्रह्म है, और अधिष्ठान का ज्ञान होने से सर्वाप्ति होती है। टीका वह चंद्रवत विद्युतोपि मधुत्वम आह, विद्युत भी मधु है तथा विद्युत। आगे टीका में अध्यात्मम तेजस इत्यस्य अर्थम आह, अध्यात्म में वो विद्युत तेज रूपेण है। तेज क्या है, भाष्य में कहते हैं त्वक तेजसी भवस तेजसो अध्यात्मम, त्वक जो है उसका जो तेज है, त्वक तेज एक नंबर टिप्पणी, त्व गोलक चर्म गत तेजसी शरीर कांतो, तो ये जो चर्म है, चर्म में जो कांति रहती है जब तक वो देवता का अनुग्रह है, वो देवता कब तक अनुग्रह करेगा, कहते हैं जब तक इसका कर्म है अदृष्ट है तब तक वो देवता का अनुग्रह करेगा, तो ये त्वक में वो कांति रहेगी। और जब देवता का अनुग्रह समय पूरा हो जाएगा, जैसे चक्षुर इंद्रिय श्रवण इंद्रिय सभी इंद्रिय शिथिल पड़ेंगे, ये त्वक का चर्म का कांति ये भी चला जाएगा, सब सिकुड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा सब। त्वक तेजसी भवस तेजसो तेजसो अध्यात्मम, तेजसी भव तेजस ये अध्यात्म। आगे अयम स्तन अयम स्तनयित्नो सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तनयित्नो सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायम अस्मिन् स्तनयित्नो तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यस्यायम अध्यात्मम शाब्दः सौवरस्तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स योयम् आत्मेदम् अमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। अयम स्तनयित्नो सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो स्तनयित्नो मेघगर्जन, ये भी सभी भूतों का कार्य है, सभी अपना अदृष्ट से मेघ को भी बनाते हैं, उसका गर्जन को भी बनाते हैं। और अस्य स्तनयित्नो सर्वाणि भूतानि मधु, यह मेघ गर्जन से मेघ सभी भूतों का शरीर स्थूल शरीर बना हुआ है मधु। यस्यायम अस्मिन् स्तनयित्नो तेजोमयो अमृतमयः पुरुष, वो मेघ गर्जन में जो अर्थात अभिमान करने वाला जो पुरुष का अंतःकरण, वहाँ भी है सूक्ष्म अंश। और यस्यायम अध्यात्मम शाब्द सौवर, सौवर स्वरे भव इति सौवर शाब्द पुरुष, अर्थात स्वर में होने वाला जो शब्द पुरुष, शब्द पुरुष अर्थात यहाँ स्वर का जो सूक्ष्म अंश, जो कि शब्द नष्ट हो जाने पर भी वो रहता है, शब्द उसका अभिव्यंजक ध्वनि जैसा मान लेंगे, सौवर कहा गया शब्द पुरुष। तेजोमय अमृतमय पुरुष अयमेव स योयम आत्मा, यह अधिष्ठान आत्मा यह है। इदम अमृतम, अमृतत्व का साधन है इसका ज्ञान, अधिष्ठान का ज्ञान है, अधिष्ठान ही ब्रह्म है, अधिष्ठान ज्ञानम सर्वम सर्वाप्ति साधनम। टीका में पर्जन्यो अपि विद्युदादिवत सर्वेशा भूतानां मधु भवति त्याह। पर्जन्य पर्जन्य स्तन इतना तो मेघ गर्जन पर्जन्य। अच्छा तो पर्जन्य पर्जन्य वृष्टि को अभिमानी देवता कह देते हैं, यहाँ किन्तु मेघ गर्जन बोलना है मेघ। अच्छा मेघ कह दिया गया। पर्जन्योपी विद्युत आदिवत, जैसे विद्युत विद्युत मेघ नहीं है, मेघ का कभी दिखता है मेघ में, इसी प्रकार की पर्जन्य यहाँ कहा गया, अर्थात उसे स्तन इतन लेंगे जो मेघ का गर्जन। सर्वेशा भूताना मधु भवती इत्याह, सारे भूतों का कार्य होता है भाष्य में, तथा स्तन इतन हो। टीका में अध्यात्मम शाब्द सौवर इतिहास अर्थम आह, अरे यहाँ जो टीका में पर्जन्योपी दिया गया, यहाँ पर्जन्य से वो मेघ का शब्द को लेना पड़ेगा। तो क्यों कहते हैं कि शाब्द सौवर ये शब्द है, स्वर में होने वाला ये शब्द है, इसलिए पर्जन्य कह करके मेघ को सीधा लेना ये थोड़ा इतना जस्ता नहीं। ये हिंदी में भी लिखे हैं मेघ, इसको थोड़ा देखेंगे। हाँ पर्जन्य शब्द से मेघ कहते हैं, नहीं नहीं नहीं मेघ वृष्टि अलग है, मेघ को बादल कहते हैं, वृष्टि अलग है, वृष्टि जो घनीभूत होगा उसको वृष्टि कहेंगे। तो वहां जो पंचांग विद्या में मतलब बादल शब्द से पर्जन्य को कहा गया, उससे वृष्टि होती है। ओहो हो वहाँ हम देखें, वो तो द्वितीय खंड ना। अच्छा द्वितीय खंड अभी आया नहीं, अच्छा वो भी देख लेंगे वहाँ। इसलिए महाराष्ट्र कहते ना हिंदी पढ़ो मत ये कठिन है सर। अच्छा ये नया देख लेंगे वहाँ क्या है। यद्यपि शब्द में होने वाला शब्द पुरुष, देखिए आगे हिंदी में लिख दिए, उसी प्रकार यह स्तन इतन मेघ सभी भूतों का मधु है। फिर कह रहे यद्यपि शब्द में होने वाला शब्द पुरुष अध्यात्म रूप है, ये मेघ कहे वहाँ शब्द कह दिए, बिल्कुल कैसा संबंध बैठेगा। फिर टीका में अध्यात्मम शब्द सौवर इतिहास अर्थम आह, अध्यात्म में अधिभूत जो हो गया वो स्तन इतनु, अध्यात्म में स्तन इतनु का जो अंतःकरण और अध्यात्म में वो शब्द सौवर स्वरे भव इति सौवर। भाष्य में शब्दे भव शब्दो अध्यात्मम, यद्यपि क्योंकि शब्द का अर्थ हो गया शब्दे भव ये अध्यात्म, तथापि स्वरे विशेषतो भवति इति सौवरो अध्यात्म। स्वरे विशेषतो भवति, स्वरे विशेषतो अर्थात अवहित, अवहित अर्थात ज्ञात। तो शब्द शब्द में होता है जो अर्थात ये अध्यात्म में वो शब्दनिष्ठ होता है, किंतु शब्दनिष्ठ होने पर भी स्वर में विशेष रूप से ये पता चलता है। स्वर अर्थात जो गीति आदि काल चार नंबर टिप्पणी दे दिया सौवरम, गीता आदि कालीन गीता जब होता है तब ये शब्द पुरुष का अधिक अनुभव होता है। ये ऐसा हम लोग सोचते हैं जिस समय गीता होता है उसे मन थोड़ा एकाग्र हो जाता है, तो एकाग्र होने से थोड़ा अनुभव करता है ये शब्द में होने वाला कोई सूक्ष्म अंश। टीका में यद्यपि अध्यात्मम शब्दे भव इति व्युत्पत्तिया शब्द पुरुषस, तथापि स्वरे विशेषतो भवति इति अध्यात्मम सौवर पुरुष इति योजना। यद्यपि अध्यात्मम शब्दे भव इति व्युत्पत्तिया, तो अध्यात्म में वो स्तन इतनु का क्या अंश है जो अध्यात्म में है, कहते हैं शब्दे भव इति शब्द, ये पुरुष पुरुष अर्थात सूक्ष्म अंश, शब्द में होने वाला सूक्ष्म अंश, तथापि अर्थात सभी शब्द में वो सूक्ष्म अंश है, तथापि स्वरे विशेष तो भवती, जब कोई अर्थात स्वर से गान होता है तब वो स्वर का जो सूक्ष्म अंश वो विशेष रूप से भान होता है। इति अध्यात्मं सौवर पुरुष इति योजना, तो ये सौवर पुरुष ये अध्यात्म अर्थात स्वर में होने वाला जो सूक्ष्म अंश। आगे मंत्र है, अयम आकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम् अस्मिन् आकाशे तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चायम् अध्यात्मं हृद्याकाशस् तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव स योयम् आत्मेदमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। अभी आकाश के लिए कहते हैं अयम आकाशः सर्वेषां भूतानां मधु, जो भी अवकाश का भोग कर रहा है वो आकाश को बनाए, आकाश अर्थात अवकाश देने वाला आकाश है। और अस्य आकाश से सर्वाणी भूतानि मधु, सभी भूतों का प्राणियों का शरीर आकाश का कार्य है, आकाश से बनता है। और यस्यायम अस्मिन् आकाशे तेजोमय अमृतमय पुरुष, आकाश में जो सूक्ष्म शरीर है जो अभिमानी उसका जो सूक्ष्म शरीर है। और यस्यायम अध्यात्मम, अध्यात्म में प्रत्येक प्राणियों का जीवों में आकाश का अंश क्या है, करें हृदय आकाश, जो हृदय में जो आकाश है। तेजोमय अमृतमय पुरुष अयमेव स, वही अधिष्ठान, अरे इसी का ज्ञान ही अमृतत्व का साधन है, ये अधिष्ठान ही ब्रह्म है, और इसी का ज्ञान से सर्वाप्ति प्राप्त होती है। टीका में, स्तनैतनौ उक्तम न्यायम आकाशे अतिदिशति, मेघ गर्जन में जो न्याय कहा गया उसको आकाश में दिखाते हैं। भाष्य में तथा आकाशः, इसी प्रकार के आकाशः, अध्यात्मम हृदयाकाश, अध्यात्म में आकाश का क्या अंश है सूक्ष्म में, कहते हैं कहते हृदय आकाश, हृदय में जो आकाश है सूक्ष्म आकाश। दो नंबर टिप्पणी, हृदय आकाश अध्यात्म पुरुष विशेषणम हृदय आकाश इति, अच्छा हृदय में जो आकाश है। आगे आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।